digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Számomra döbbenetes volt ez a hír, hogy 30 ezer magyar kémkedik az interneten. Általában a szerelmes férfiakról van szó a felmérés szerint, de azt írják a hírben, hogy különböző munkáltatók is gyakran megfigyelik az alkalmazottaikat, és az adatok alapján az látszik, hogy 3,6 millió magyar internetezőből legalább egyszer netező magyarok 1%-a kémkedett már. Nem pontos a hír. A Magyarországon internetezők 1%-a ismerte el, hogy ő már kémkedett az interneten. Ez szerintem így sokkal korrektebb. Én valamikor néhány hónappal ezelőtt készítettem egy-két eset tanulmányt a cégeknél zajló, hát ne fogalmazunk így, hogy kémkedésről, de az alkalmazottak utáni tájékozódásról, és eléggé siralmas ám a helyzet, és ráadásul jogilag is tök jól meg van támogatva, tehát nem nevezhető kémkedésnek. Kisebb és nagyobb cégeknél is vannak ilyen eljárások, hogy az ember gyakorlatilag alkalmazottként mindent aláír, és minden adat, amit a cég informatikai hálózatán létrehoz, az bizony a cég tulajdonává válik sok helyen. Tehát innentől kezdve, ami kémkedésnek minősülne, az tényleg nem az. Én csak pont ezt akarom megkérdezni, hogy mit értünk kémkedés alatt. Tehát tisztázzuk ezt először, és utána beszéljük meg, hogy jó ez így, vagy sem. Tehát hétköznapi ember számára kémkedésnek tűnne az, hogy a más ember, akire nem tartoznak az ő személyes információi, azokat más ember az ő tudta nélkül megfigyeli, felhasználja ellene. Ez gyakorlatilag kémkedésnek minősül. Ám, ha a cégnél, ahova beléptem, aláírtam egy szerződést, meg egy papírt, hogy én hozzájárulok ezekhez a dolgokhoz, akkor ez már voltaképpen jogilag nem kémkedés, csak szerintem de facto az. Tehát tegyük fel, hogy munkaidőben Facebookozom, és hazamegy a főnököm, aki nekem ismerősöm a Facebookon, és látja, hogy munkaidőben, tehát ki tudja számolni, hogy ha 8 órával ezelőtt azt írtam, hogy akkor az munkaidőben történt, és azért másnap elővesz, és azt mondja, hogy hello, munkaidőben miért Facebookoztál, akkor ő kémkedett utánam? Mondom, hogy nem kémkedett, hiszen ezek jogilag nem minősülnek kémkedésnek. Viszont ha azok a levelezések, amelyeket mondjuk a cég érdekében végeztem, ám a saját magam által megszerzett információk alapján történt, hát ez már egy kicsit a határát súrolja a dolognak. Tényleg egyébként úgy gondolom, hogy ez komoly probléma, hogy mi minősül kémkedésnek. Egy picit elsiklunk a fölött, hogy itt a szerelmes férfiakról van szó a kutatásban, tehát hogy a párjukat, a feleségüket, kedvesüket figyelik meg a neten keresztül, megnézik a levelezésüket, vagy elhelyeznek a kedvesnek a számítógépen olyan programot, ami alkalmas arra, hogy az ő aktivitását rögzítse valamilyen módon. Pontosan itt lép be a képbe az, hogy a büntető jogi mi minősül kémkedésnek, tehát az, amikor úgymond az olyan privát adataihoz jutok, amivel megsértem az ő jogait. Vagy hogy azt mondom, hogy megnézem a Facebook profilján, hogy miket írogatott be, milyen barátai vannak, amik elméletileg nyilvános adatok, de azt ellenőrzöm, hát abban én ugyanolyan féltékeny vagyok, de nem kémkedek. De hogyha én beleolvasok az e-mailjeibe, ami ugye bár törvénybe ütköző cselekedet, mert ugyanúgy jogsértés, mint hogyha fölbontanám és elolvastám a levelét, akkor az már megint más, hogy amikor telepítek egy olyan szoftvert, ami figyeli, hogy milyen oldalakat látogatott, milyen leveleket küldött, milyen billentyűket ütött le, ez már egy kriminalisztikai ügy már. Hát szerintem igen, valószínű jogilag kriminalisztikai ügy, de szerintem aki ilyet csinál, az keresse fel a kezelőorvosát, gyógyszerészét. Mesterséges szív, infravörös kamera és képstabilizátor szoftver. Többek között ezeket a fejlesztéseket köszönhetjük a most befejeződött amerikai űrsikló programnak. Teplicki Istvánnal a 30 éves történetről beszélgetünk. Aztán Kovács Tücsi Mihály, mint Big Brother szakértőnk mondja el, hogy a szülők fele kémkedik a közösségi oldalon. A szülők rettegnek a gyerekért a kibertérben. Borek Andrástól arról hallhatunk, hogy mit keres a Redmondi szoftvercég a nyílt forráskódú Linux fejlesztésének közelében. Az Info szótárban a netnyelvész azzal a témával foglalkozik, hogy minden szót kell honosítani az informatikai szaknyelvben. Hús, konzerv és egér nem csak a Spice-ban lehet, hanem a számítógépünkben is. A PC tippünk ma estére egy ingyenes virtualizációs szoftver Spányik Balázs mutatja be. Virtuális Windows teljes pompájában. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talk show-jában, a Netidőkben. bemutatom az asztaltársaságot, mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Spányik, Csetmen Balázs, a PCT provatunk vezetője. Maximális tiszteltem, szép jó estét kívánok! Mondod ez Dragon Gyuri helyett, aki éppen a GameStar nyári táborában vitézkedik, és jövő héttől újra csatlakozik a csapatunkhoz. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, poplecsek! Borek András, a Netidők nyílt forráskódú szakértője. Jó estét! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Teplicki Istvánt, a Magyar Csillagászati Egyesület munkatársát, aki egyébként szintén rendszergazda volt, vagy van is még, kedves 30 István. Éve. 30 éve. Mint ahogy az űrsikló program is. Pontosan. Együtt indultatok. Gyakorlatilag igen. Bár talán egy picivel idősebb vagyok így munkaviszonyilag. Az űrsikló program ugyebár a Yuri Gagarin űrrepülésnek pontosan 20. évfordulóján indult. Ugye erről elfeledkeznek, mert maga az 50 éves Yuri Gagarin repülés ugye elmossa ezt a dátumot. Na, erről mindjárt beszélgetünk, de a hallgatóknak még elmondom, hogy a Netidők weboldalát a netidők.hu címen, illetve a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják. Atlantisnak hívják azt az űrrepülőgépet, amellyel befejeződött a 30 éves űrsikló program. Mondhatnánk azt is, hogy elsüllyedt, vagy elsüllyedni készül éppen ez az űrsikló program, mint az Atlantis városa, úgyhogy ilyen értelemben a névadás egy kicsit beszédes. Teplicki István, a Magyar Csillagászati Egyesület munkatársa, aki a mai napon, amikor is ugye leszállt az utolsó űrrepülőgép, ennek a programnak az utolsó repüléseként végigkövette az eseményeket, sőt, tehát délelőtt az interneten közvetítettétek is az eseményeket. 2008 óta hobbiból, szórakozásból páran összeálltunk, és hát először csak szűkebb körben, aztán hát itt a net fejlődésével, a sávszélesség növekedésével úgy gondoltuk, hogy minél nagyobb körben azt a hozzáadott értéket tettük a NASA TV egyébként ugye bármikor, bárhol publikusan fogható adásához, hogy két kiváló szakember összekapcsolódik velem, illetve hát egymással összekapcsolódunk, és hát kommentáljuk ezeket. A két kiváló szakember, mind a kettő űrkutató, az egyik a Központi Fizikai Kutatóintézet hivatalos munkatársa, a másik pedig egy teljesen amatőr űrkutató. Az MCE, tehát ugye a Magyar Csillagászati Egyesület és tagjai ugye elsősorban a csillagászattal foglalkoznak, és csak másodszorban azzal a technikával, technológiával, ami az űrkutatáshoz szükséges. Például az űrrepülőgépekhez, vagy az űrhajókhoz, vagy éppen a távcsövek technikájához nagyon kell érteni ahhoz, hogy jól tudja használni az ember, vagy ismerje ennek a világát. Ti mennyire ástátok bele magatokat? Hát aki elkezd csillagászattal foglalkozni, a tapasztalatok szerint kellően széles látókörű ember. Tehát igazából, hogy ez egy hobbi tevékenység, aminek kapcsán mindenféle foglalkozású, mentalitású, érdeklődésű ember összejön. És hát vannak ilyenek is, akik kifejezetten technika őrültek, és hát például az egyik kommentátorunk olyan részletekbe menően tudott minden szituációról mesélni, hogy elképedtünk, még a másik kommentátorunk, aki hivatásos űrkutató, ő is nagyokat nézett, és azt mondom, hogy körülbelül olyan 30 leszállást és felszállást sikerült végigkövetnünk, ez alatt még a 30-kon is újat lehetett hallani a közvetítésekben. Összesen mennyi volt ezekből a felszállásokból, leszállásokból az űrsikló programba? Ez egy érdekes dolog, 135 volt formailag, de a sorszámozás nem volt lineáris, tán ez a jó szó rá, és voltak ilyen A, B jelű küldetések is, de nagyjából a szám stimmel. Ugye 1981. április 12-én indult az első repülőgép, tehát a 30 az nagyon kerek évfordulóra sikerült, és hát ugye akkor egy akkori technikai színvonalnak megfelelően indult. Tehát technikailag ez egy technika történet. Az űrrepülőgép egyébként kívülről ugyanúgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt. Ugyanazt a szép áramvonalas formát látjuk, de a gép belül azért jócskán változhatott, már ha csak arra gondolunk, hogy a számítógépek is mekkorát fejlődtek ez alatt a 30 év alatt. Ugye láthattunk a mai napon is egy sor fotót az űrrepülőgép belsejéről, ahol ez egyik képen láttam egy laptopot, ami ott van a fedélzeten. Ez 81-ben biztosan nem volt még ott, hiszen akkor egészen, pont akkor indult el egyébként az IBM PC is hódító útjára. Tehát egy jó nagy fejlődésen ment keresztül a technikája, amely technikából egy sor fejlesztés átkerült a hétköznapjainkba. Azt szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, mik ezek a fejlesztések? Hát egyrészt az űrkutatásban jellemző, hogy inkább a bevált technikát alkalmazzák, egyrészt mert bizonyított, másrészt mert hát ugye egy-egy program, akármilyen űrkutatási program általában ilyen évtizedes ívelésű, tehát igazából nyilván a tervezés stádiumában létező technikát veszik alapul, és arra fejlesztik a programokat, eszközöket, technikákat, szolgáltatásokat. Emellett az űrsiklókat néhány évente nagy javítás keretében gyakorlatilag ízekre szedik, utolsó csavarig szétszették, ez volt a jellemző, és hát nyilván itt akkor alkalom nyílt a technikai megújulásra. Tehát lényegében akkor a karosszéria volt változatlan, és mindent kicseréltek belül? Igen, hát nyilvánvalóan a nagy mechanikai elemeket praktikus volt megtartani, ha bírták, és hát általában bírták statikailag, meg állagilag. A belseje viszont hát nyilván annak megfelelően alakult, hogy éppen mit tudtak. De, mint mondom, az űrkutatásban jellemző, hogy inkább bevált technológiákat használnak. Mik azok a technikai fejlesztések, amikről beszélhetünk olyan módon, hogy átkerült az űrsikló fedélzetéről a mi hétköznapjainkba? Hát megjelent a különböző hírforrásokban egy jó kis lista, hogy mi mindent adott az űrsikló a hétköznapi tudománynak, vagy hétköznapoknak, inkább így mondom. Kezdjük önző módon, ugye valamennyien technikapártik vagyunk, és hát a közvetítéseket végig kísértük, és döbbenten láttuk, hogy ugye a fellövés után az űrrepülőgép viszonylag gyorsan, nagy magasságban emelkedik. 8,5 perc, ugye? Vagy 9 perc? Gyakorlatilag 9-10 perc alatt a pályára kerül, ez egy 100-200 kilométer közötti magasság, tehát ugye elég gyorsan távolodik, viszont azok a kamerarendszerek, amelyek hát ezt figyelemmel kísérik, és jó pár állásból, jó pár oldalról, és hát ugye ezek is jelentős szerepet játszanak abban, hogy utána tudják értékelni a történéseket. Különösen egy sajnálatos katasztrófa eset, ugye kettő is volt ilyen az űrsikló programban. Tehát 2003-ban ugye itt nagyon fontos szerepe volt a kamerarendszernek, mert ugyan nem nagyon kontúrosan, de mégiscsak ki tudták mutatni, hogy a burkolatról egy darab megsértette az űrsikló szárnyát. Igen, és átégett a visszatéréskor. Igen. Ami technikailag döbbenetes volt számukra, hogy annyira jó stabilizálással tudják követni a felszálló űrrepülőgépet, hogy az gyakorlatilag kézzel lehetetlen. Tehát csak az a magyarázat, hogy a képstabilizáló szoftverek olyan fejlődésen mentek át, hogy gyakorlatilag rezzenistenül tudják követni olyan távolságból is, amely hát elképzelhetetlen. Tehát ilyen pixel pontos vezetésre képesek. Ezt a képstabilizátort használják egyébként az újabb keletű digitális fényképezőgépekben is? Vagy ez a technológia bizonyára átjött a hétköznapokba, és hát ugye nagyjából a lényege, hogy egy jókora méretű csipen gyakorlatilag a kép egy részét használják ténylegesen, tehát a csipek hatalmas méretűek, és akkor van hely ugye a esetleges vezetési problémák, illetve a képfeldolgozással a hasznos részek kivágására és irányba tartására. A délelőtti közvetítésben ugye itten idő szerint láthattuk délelőtt a képeket Amerikából, de ugye ott még hajnal volt, amikor leszállt az űrrepülőgép, és láthattunk ott a hajnali órákból infravörös felvételeket. Hozzá gyönyörűeket, azok szerintem sokkal szebbek voltak. Sajnos ez a hajnali leszállás ilyen szempontból hangulatilag nem sikerült annyira jól, látványilag, mint a felbocsátás, ami ugye verőfényes napsütésben történt, és hát sok-sok ezeren ünnepeltek. Ezt az infravörös kamerát is egyébként az űrsikló program számára a fejlesztették ki? Előtte is léteztek természetesen, de biztos, hogy hozzájárult a tökéletesedéséhez, és hát ugye a fellövés során különböző technológiákat alkalmaznak, tehát többféle rakétatípussal történik. A űrrepülőgépnek egy folyékony hajtóanyag rendszere van, ez ugye magas hőmérsékleten ég, nem nagyon látszik látható tartományban, míg a szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétákban egy csomó alumínium por színezi, fényezi. Tehát... Nehéz megmondani azt, hogy melyik az űrsiklóból átjött technológia a mindennapi életben, mert egyébként a programok között nagyon nagy a technikai átjárás. Tehát abban a pillanatban, hogyha valamelyik kutatócsoport kitalál valami jó módszert, akkor bolond lesz majd a NASA azt nem berakni például az űrsiklóba, ugyanúgy felhasználni és vice versa. Tehát nem lehet egészen eldönteni, hogy mi az, ami egy másik programban, mi az, amit már a Skylab-nál esetleg elkezdtek fejleszteni, de már csak az űrsiklónál használták. Tehát amit lehet tudni, hogy tényleg ugyebár annak idején már elindult a teflon technológia, az onnan jött át, vagy van ez a nagyon népszerű VD40 márkájú ilyen kenőanyag, ami egyszerre vezet, stb. Azt is az űrkutatás számára fejlesztették ki, és az egyik legnépszerűbb kenőanyaggá vált manapság. És millió egy ilyen átjárás van, ahol ezt itt is használják, ott is használják, és végül hál' Istennek mi is használhatjuk. Beszélgettünk napközben egyébként Tücsivel ezekről a fejlesztésekről, és ott volt az egyik ugye a fordított ozmózisos vízszűrés, amit egészen biztos, hogy az űrkutatás számára fejlesztették ki, hogy a hosszú ideig az űrben tartózkodó űrhajósoknak a vizeletét meg tudják tisztítani ezzel a szűrőrendszerrel, csak azt nem tudjuk, hogy ezt az űrsikló számára fejlesztették-e ki. Igen, ez is olyan bizonytalan, mert tehát a NASA nem szokott olyan konkrétan pontosan megmondani, csak hát gyakorlatilag azokról a technológiákról tudjuk, hogy a NASA-tól jött át, ahol ez utána az a cég, amelyik gyártja és mindennapi forgalomba hozza, ezt a marketingében fel is használja. Tehát akkor azt mondja, igen, ez onnan jött, az űrből jött le, tehát ez annyira szuper, ez annyira jó technológia, hogy a mai a NASA is ezt használja, és ezt adjuk oda nektek is. Ez is olyan, hogy az űrkutatás ugye már iszonyú drága. Azt mondják, hogy kb. 1 kiló aranyba kerül 1 kiló súly felszállítása az űrbe. Ezek után, hogyha egy ilyen egyszerű anyagot is, mint a víz fel kell szállítani, hát akkor ez már horribilis költség. Erre mondták azt, hogy már ott vannak a légkondicionálók, ami kivonja a levegőből a vizet, ott van a vizelet, stb. Csináljunk egy olyan tisztítási módszert, ami ebből ivóvizet előállít. Erre az űrkutatóknak volt a legnagyobb szüksége, erre megszületett a módszer, ez a fordított ozmózisos víztisztítás, ami aztán utána lejött a hadseregnek is, hogy ugyebár a hajókon a sós tengervizet ebben tisztították az iváshoz, fürdéshez, stb. És utána már csak néhány évnek kellett tennie, hogy most már bárki megvásárolhassa ezt, hogy otthon is tökéletes minőségű vizet tudjon inni, mint ahogy például én is ezt használom otthon. Nézve az internetes közvetítéseket, döbbenetes az, hogy a nagy tartály, tehát a központi tartály, ami ugye a második fokozat ennek a rendszernek, és ugye ez jutatja a legnagyobb magasságba. Ez a narancsárga? A narancsárga, az a bizonyos narancsárga tartály. Az űrsikló milyen egyszerűen van rögzítve ehhez. Gondolom, rá van heggesztve. Igen, gondolom az ember, hogy rá van heggesztve. Valójában ez valószínűleg igaz is, viszont amikor eljön a megfelelő pillanat, tehát ugye a gyorsítás véget ér, a tartály már nincs tovább szükség, sőt kolonc, teher, akkor egyetlen pillanat alatt, egyetlen robbantással leválasztják, hát ugye el tudjuk képzelni, itt nagyon sok tonnáról van szó mindkét oldalon. No, ez a technológia az, ami egészen biztosan átjött, és hát különböző vágóeszközök gyártásában realizálódott. Ez egyébként, ezen gondolkodtam is, hogy milyen nehéz lehet megoldani ezt a leválasztást, hiszen maga az űrrepülőgép sem néhány kiló, hanem egy jó nagy darab, amiben ugye utazik űrhajósból is időnként 4-5-6-7, és hát az eszköz maga is jó nagy darab. Tehát úgy kell rá rögzíteni a rakétákra, hogy ezt a hatalmas nagy gyorsulást is elviselje, nem tudom én hány G-vel megy fölfelé, és aztán egy megfelelő ponton el kell választani egymástól a rakétát és az űrrepülőgépet. Kérdést mindig feltettem a kommentársok alatt az előadásban a szakértő kollégáinknak, és hát elmesélték, hogy gyakorlatilag ez egy hatalmas csavar, nem is olyan hatalmas, de úgy méretes, talán 10 centi körül csavar, amit egy jól irányzott robbantással gyakorlatilag levágják a fejét. Ez ennyi. Ennyi a történet, és ettől megszabadul egymástól a két teher. Hihetetlen. Mennyi kísérletre lehetett szükség egyébként, hogy ezt olyan precíziósan lehessen robbantani, hogy pontot vágja el azt a bizonyos rögzítést, ahol kell? Többek között ez a technológia is már átjött a civil életben, ezt hívják irányított robbantásnak. Én nekem ilyen metszóollom van. De a metszóollód nem ügyel arra, vagy a metszóollódat használva nem ügyelsz arra, hogy az elmetszett tárgy olyan helyre pottyanjon, ahol utána nem okoz gondot. Tehát úgy kell lerobbantani ezt a fejet, hogy utána ne lebegjen el, ne ütközzön bele, ne okozon problémát, hanem egy adott helyre belepottyan is ott van. Hát igen, mert ugye pont az előbb beszéltünk erről, hogyha a szigetelő habból egy darab leesik, és megsérti a repülőgép szárnyát, akkor az vezethet bizony tragikus eredményre is. Tehát ott meg tényleg egy robbanás történik, amikor leválasztják a rakétát. Mégpedig nem is olyan nagyon messze a repülőgép testétől, tehát akkor valahogy úgy kell megoldani, hogy ez elfele repüljön tőle? Tehát hogy lehet azt úgy megoldani, azt a robbantást? Ahogy leírták, egy persejbe esik bele, tehát valahogy van egy megfelelő helyen, megfelelő módon kiképzett fogadó rész, és abba, hogy beleesik, és akkor benne marad. Van-e még valami olyan technológia, ami nagyon érdekes, és átkerült a hétköznapi életünkbe? Az én olvasmányélményeimből ez a hőszigetelés azért mégiscsak érdekes, mert állítólag a versenyautókban használják ezt a hőszigetelést. Igen, hát a hőszigetelés a legfontosabb része az űrsiklónak, hiszen a földi légkörbe való visszatéréskor, ugye ez rendesen felhevül, és úgy kell felhevülnie, hogy ne adja tovább a hőt befelé, illetve hát egyben maradjon. Tehát itt 3000 fokról van szó. Igen, meg ott van még ugye már, amikor repül a föld körül, hol árnyékban van, hol a napsüti. Amikor a napsüti, akkor a külső burkolat akár fölmehet 250-300 fokra, amelyik oldala árnyékban van, az pedig mínusz 130 fokos. Tehát ezt is valahol tolerálni kell. Igen, most te a mondjuk az űrállomás, vagy az űrsiklónak a olyan hőszigetelésről beszélsz, ami az üzemi, igen, tehát ami elválasztja, igen, a világűrtől. Igen, ez egyébként egy nagyon, nagyon érdekes probléma, és hát ezek a szabályozó rendszerek is nagyon sokat tökéletesedtek az űrkutatás kapcsán, hiszen például ilyen is fel kell készülni, hogy vannak olyan időszakai az évnek, amikor folyamatosan éri a napfény. Tehát például a nyári időszakban, aki lehet, hogy sokaknak volt szerencséjük a hallgatók közül, még éjfélkor is látszott, hogy vonul az égen át, ugye ott fenn napsütés érte, hiszen ugye a nyári éjszaka rövid, és pont egy olyan pályán ment, amikor egész éven, az egész éjszaka lehetett látni, ugye kb. Másfél óránként vonul át egy földrajzi egy fölött, ez nem mindig van így, időnként változik a pályasik, és akkor egy pár napig, hétig nem látszik. Tehát ilyenkor baj van, mert ugye a hűtés nem működik, nem tud lehűlni az árnyékos részeken, tehát a föld árnyékában, ami nappal a napos oldalon felmelegedett. Hát ilyenekre is kellett gondolni. De például olyan anyagok, ami szintén egy átszivárgott a civil életben, amit most mostanság nagyon sokan helyen lehet kapni, a memóriahabot. A memóriahabot, amely gyakorlatilag egy olyan szigetelő anyag, egy szivacs, ami nem veszíti el a formáját, és visszaáll az eredeti formáján még a súlytalanság közben is, ezért kényelmesebb az űrhajósok számára, csak azt rájöttek, hogy ez a Földön is remekül működik. De hogyha csak például a hőpajzsot nézzük, ami ugyebár ilyen egyedileg gyártott több ezer kerámia kockából áll, amelyik mindegyik egyedi darab, és egyedileg van, egyesével van felragasztva a megfelelő helyre. Ez a technológia is átszivárgott a civil életbe, például a dízelmotorok turbófeltöltőiben a kis lapátkerekek, amelyek akár 30-40 ezeret, vagy akár 200 ezeret forognak percenként, manapság már nem fémből készülnek, hanem ugyanebből a kerámiából. István, még pár szót a számítógépekről, amelyek a űrsikló fedélzetén működnek. Ugye én biztosan kettőt tudok mondani. Kell, hogy legyen egy fedélzeti számítógép, bár ebből lehet, hogy több is van az űrsiklón, illetve kell egy számítógép, gondolom én, annak a robotkarnak a vezérlésére, amivel ugye kipakolják az űrsiklónak a rakterét. Mi van még? Hát gyakorlatilag az összes rendszer természetesen számítógépek vezérlik. Gondolok én mindenféle létfenntartó rendszerekre, tehát ami egy űrállomás üzemeltetéséhez szükséges, hogy levengő, keringtetés, ezeknek az anyagoknak a tisztítása, mármint a létfenntartási eszközök működtetése. Illetve hát ugye rengeteg kísérlet zajlik folyamatosan, gyakorlatilag nem unatkoznak fenn az űrhajósok, megvan a napi heti kutatási programjuk, ezeket hát mind gépek támogatják. Nagyon érdekes, hogy egyébként igen, ezügyben is konzervatívak, tehát a notebookokból, laptopokból a régebbiek üzemelnek, és érdekességképpen még annyit, hogy talán egy-két-három éve tértek át a Windows 95, Windows 98-ról, és újabbra valószínűleg az XP-re, és hát az internet ellátásuk is csak pár pár éve oldódott meg. Technikailag már régebben lehetett volna, de nagyon komolyan féltek attól, hogy a szoftverek biztonsági rései nyomán, amelyeket ugye hát nem javítottak, nem pecseltek folyamatosan, esetleg biztonsági kockázatot jelent. A NASA-nak van egy olyan biztonsági protokollja, hogy a civil életből csak olyan technológiákat vesz át, amelyek több éve bizonyítanak. Ide tartoznak a számítógépek is, csak például a számítógépeknél ugye jóval nagyobb az elévülési idő, mint amit föl lehet használni. Tehát ezért volt érdekes például, hogy amikor megjelent a P4-es processzor, a NASA akkor állt át az űrrepülőgépeken a P1-esről a P2-es processzorra. Azért azt tegyük hozzá, hogy amiket az űrhajósok használnak, gépeket, amit az ölükbe vesznek és látunk, azért azok nem ugyanazok, amelyek a repülés irányítást és a létfenntartást biztosítják. Azok speciálisan arra vannak fejlesztve, olyan fejlesztő csapat készíti, nem basicbe, visual basicbe, programozzák őket, és teljesen más a minőségbiztosítása, mint bármilyen más operációs rendszernek. Tehát köze sincs a hétköznapi számítástechnikának ahhoz, ami egyébként ezeket vezér. Lehet, hogy amit a kutatásnak az eredményeit beviszi egy táblázatba, az valóban ugyanolyan operációs rendszer, mint amit mi használunk itt a Földön, de hogy az irányításban résztvevő gépek, azok speciálisan arra lettek, és olyan módon fejlesztve, az biztos. Még annyit, hogy azért emlékezzünk meg még egyszer a 30 évről, ugye, vagy hát akár a 40-ről, mert a Holdra szállás egy jó másik sarokpont ugye az űrkutatásban, sajnos azóta se jártunk a Holdon. 40 évvel ezelőtt a akkori űreszközök összeszámítási kapacitása valószínűleg meg sem közelítette itt az asztalon látható bármelyik egyszerű mobiltelefon számítási kapacitását, tehát azért óriási fejlődés történt. Az Atlantis földetérésével lezárult az űrsikló korszak, lehet, hogy majd lesz egyszer egy modernebb űrsikló, de mi lesz ezekkel? Az ötből megmaradt három űrsiklóval. Hát alapvetően oktatási céllal, meg demonstrálási céllal kiállításra kerülnek. Múzeumokban mind a háromnak megvan a helye, most egy kicsit puskáznom kellene, de talán nem is érdekes, valahol előbb-utóbb, aki érdeklődik, beléjük fog tudni botlani. Igen, hát véget ért egy korszak. Mi sem tudtuk, hogy igazából örüljünk vagy szomorkodjunk. Hát nyilván inkább szomorkodunk, mert most ugye újabb közvetítési űrügyeket kell majd találnunk itt a Galileo webcaston. De ugyanakkor látva itt a űrkutatás fejlődését, hát reménykedjünk azért abban, hogy megérünk mondjuk egy újabb Holdra szállást, vagy nehogy Isten egy Marsra szállást. Köszönöm szépen. Egy érdekes kutatásról adott hírt nekünk Kovács Tücsi Mihály, aminek az a lényege, hogy a szülők fele kémkedik a gyerekek után, a másik fele meg nem tudja, hogy hogyan kell kémkedni, hogyan kell a Facebookot olyan módon felhasználni, hogy a gyerekekről információt szerezzenek. A szülők legnagyobb problémája az, hogy amíg a régi időkben ismerték a barátokat, oda jöttek hozzájuk, tudták, hogy a kisfiúk, kislányuk kivel barátkozik, milyen ismerősei vannak, kivel miről beszélget, valami fogalma lehetett róla, hogy mit csinál. Meg a szokásait, hogy melyik játszótérre megy le. Igen, ezek manapság megszűntek, mert minden áttolódott a kibertérre, nem ismeri az ismerőseit, nem tudja, hogy kivel csetel, kivel levelezik, kik az ismerősei, és hát emiatt a szülők kétségben vannak esve. Épp elég negatívot hoz föl folyamatosan a sajtó, hogy ezt történt a kibertéren keresztül, az történt, hogy emiatt pánikba estek a szülők. Erre volt kíváncsi egy kutatócsoport, hogy végülis mennyire estek pánikba a szülők, és kiderült, hogy sokkal jobb, mint ahogy a tudósok is gondolták volna. 2000 szülőt kérdeztek meg erről egy kérdőivel, hogy kémkednek-e a gyerekek után az interneten. A kémkedés itt mit jelent? Gyakorlatilag az, hogy figyelik a különböző tevékenységek, itt elsősorban igazán a Facebookos tevékenységükre voltak kíváncsi. Hogy elolvassák az üzeneteiket a gyerekeknek? Tehát kiderült végül is az összehasonlításból, hogy 55%-ok a szülőnek figyeli valamilyen módon, hogy a gyereke mit csinál a Facebookon. 5% elismerte azt, hogy csak azért nem figyeli, mert ő ahhoz túl hülye, tehát nem ért hozzá, hogy hogy kell bejelentkezni a Facebookon, nincsen számítógépes ismerete. Ha tudná, hogy kell, ő kémkedne utánuk, de nem teszi. Tehát ez, hogy megnézi, hogy kik az ismerősei, milyen arcok vannak ott, azok, milyen fotókat tesznek föl, milyen beszólásaik vannak, milyen stílusba tárgyalnak egymással. természetesen gondolom ilyenkor, hogy mennyibe kerül szóba az alkohol, a kábítószer, a bulizás, vagy valami egyéb dolog. Tehát az ilyeneket elolvassák a bejegyzéseket. Az érdekesség az volt, hogy a szülők közül 11% azt mondta, hogy csak azért van Facebook profilja, hogy a gyerekei meg tudja nézni, hogy a gyerekeinek milyen bejegyzései vannak egyebek. Másik érdekesség, hogy a szülők 13%-a meg valamilyen barát vagy ismerős nevében van bejelentkezve, és az ő nevükben kötöttek barátságot, mert érdekes módon a szülők, ugyebár a régi nagy probléma, hogy a szülők 15%-a bejelölte a gyerekét, hogy na hát ismerjük egymást, viszont a gyerekeknek a 4%-a nem is jelölte vissza a szülőt, hogy ne lásson rá, hogy ő mit csinál. Tehát ezért volt az, hogy sokan a barátok nevében jelentkeztek. És lehetnek rafinált kölykök, akik meg ugye eleve nem a saját nevükkel regisztrálnak a Facebookon, így aztán nem tudnak előkerülni. Persze, igen. De egyébként ez sokkal szélesebb évű, mint a Facebook, tehát például a szülők 41%-a ellenőrzi, hogy a gyerek milyen szoftver frissítéseket csinál, hogy milyen szoftverek vannak a gépjein. 39%-a a szülőknek elolvassa a gyereknek a különböző posztjait, amit akár a Facebookon, akár máshol tett. A 29% az, aki megnézi a feltöltött képeket is, hogy úgymond vizuális ellenőrzést hajtson végre, és a szülőknek 37%-a ugyanakkor emellett más módszereket is felhasznál arra, hogy ellenőrizze a gyerekeket. Itt erre nem tértek ki, tehát ezt nem bontották föl statisztikailag, tehát minden egyéb más módon. Egyébként a Netidők hallgatói tudják Kovács Tücsi Mihályról, hogy a Big Brother tematikának a lelkes követője, és figyeled ezeket a híreket, és azt hadd áruljam el a hallgatóinak, hogy te magad is apa vagy. Igen. Te a kisfiadat ilyen módon fogod követni a neten? Nem akarom. Nem szeretném, de még csak 7 éves a fiam, és nem tudom, mit fogok mondani 5 vagy 7 év múlva. Ezt nem tudom. Például, hogyha mondjuk egy olyan buli fotót tesz közzé, ami hát mondjuk nem annyira hildomos helyzetben ábrázolja. Igyekszem egy liberális apa lenni, aki úgy próbálja nevelni a fiát, hogy én elmondom, hogy szerintem mi helyes és mi helytelen. És utána a gyerekre bízom rá. De hogy ezt utána kibírom-e? Illetve, hogy kibírom utána, hogy ne ellenőrizzem ugyanezt, ezt még nem merem megmondani. Nagyon szeretném azt hinni magamról, hogy ez a mostani liberális állapot, ezt később is fent tudom tartani. Szeretnék egy olyan bizalmi viszonyt kialakítani a gyerekkel majd, hogy ne legyen olyan, hogy titok, ami ugyebár eleve reménytelen, mert minden gyerek, minden normális egészséges embernek vannak titkai a szülei előtt, de majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Bízom benne, hogy nem fog. András, másik apa? Én tök büszke vagyok, mert én, nekem a fiam az, ő jelölt be engem, és ráadásul a legjobb haverjai között vagyok. Tehát ettől többet mit lehet mondani, ez abszolút elismerés. És ezt honnan tudod, hogy a legjobb haverjai között vagy? Van egy ilyen gyűjtő rész, ahol begyűjtött... Hát egy csoport? Igen, ahol begyűjtött a legjobb haverjait, és akkor én közte vagyok a legjobb haverok között. Ez abszolút elismerés. Én arra lennék kíváncsi egy olyan statisztikára, bár valószínű ilyen nem készült, hogy ezeknek a szülőknek hány százaléka az, amelyik mondjuk elmagyarázza a gyerekének, hogy hogyan kell a jelszavaira vigyázni, milyen kritikával illessen bármi más. Szerintem ezek sokkal fontosabbak lennének attól, mint hogy hányan kukkolnak. Mert valószínű, hogy kukkolni mindig fognak egyébként az emberek, ez benne van az embernek a természetébe. Egyébként én abszolút teljesen távol tartom magamat ettől, annyira, hogy nálunk otthon a számítógépeken mindenkinek saját profilja van. Teljesen saját jelszóval, és ugye van magyarázva, hogy ne ugyanaz legyen a jelszó itt, ne ugyanaz legyen a jelszó ott, ne ugyanaz legyen a gépen a jelszó, bizonyos időszakonként változtasson jelszót, stb. Minimum 8 karakter legyen, kisbetű, nagybetű, és nem normális karakter. Tehát egy csomó olyan dolgot tanítok meg a gyereknek, ami ahhoz fontos, hogy ő ebbe a közegbe biztonságosan tudjon közlekedni. És én szerintem ez sokkal fontosabb attól, mint hogy valaki nézget. Szerintem ez lenne a szülőnek az elsődleges feladata. Pontosan, abszolút igaza van Andrásnak. Hát döbbenetes ez a hír, amiről Borek András beszámolt nekünk. Én nem is tudom, mert nem követem ennyire nagyon szorosan a Linux-szal kapcsolatos szakmai fórumokat. Ez ennyire köztudott volt, hogy a Microsoft is fejleszt a Linux-ba különböző kódrészleteket? Tudott volt egyébként, volt is belőle purparlé rendesen. Tehát a Linux kernelhez fejleszt a Microsoft, de viszont egy bizonyos dolgot fejleszt, ezt a Hyper-V virtualizációs technikájához fejleszt bele dolgokat. Ugye ez arra szolgál, hogy a Microsoft virtualizációs rendszeren lehessen futtatni Linux virtuális gépeket. Ezt a hallgatóknak magyarázz már el, hogy ez egy olyan rész, ami szükséges a Linux működéséhez, tehát itt egy alapvető dolgot csinálnak a Microsoftosok, vagy pedig valami olyan kiegészítést, ami ahhoz szükséges, hogy ők a saját rendszerüket tudják továbbfejleszteni. Ez utóbbi a helytálló. Tehát nem önzetlen ez a segítség az ő részükről, viszont amikor elkezdték fejleszteni ezeket a dolgokat ilyen 2009 táján, akkor is volt egyébként egy kis összezörrenés a közösséggel, ugyanis hát ők úgy gondolták, hogy rájuk nem érvényes a GPL licensz. Aztán egy idő múlva belátták, hogy igenis ez kikényszeríthető és érvényes, akkor visszavettek a fejlesztésből. Mert az egész Linuxra ennek érvényesnek hát kellene. Hát a rendszer magra feltétlenül, egyébként a kapcsolódó programokra nem biztos, csak bizonyos feltételek fennállása esetén, de a rendszer magra igen, ez érvényes. És hát utána vissza is vettek a tempóból, amin aztán az egyik ilyen nagy karbantartó ember, egy bizonyos Kroa Hartmann föl is kapta a salakot, hogy hát kb. Ilyen mérsékelten kiváló minőségű volt a kód, és nagyon nem látszott a fejlesztés, további fejlesztés, és megfenyegette a céget azzal, hogy hát hogyha ezt nem folytatják tovább a fejlesztést, akkor ez bizony ki fog belőle kerülni, mert ilyen módon ez csak dagasztja a kódsorokat, de hozzáadott értéket nem képvisel, úgyhogy tessenek szívesek oda tenni magukat. Ezen annyira bebuzdult a Microsoft, hogy idén gőzerővel nekiállt fejleszteni, és igen jó minőségű kódot is adott hozzá. Most ennek az lett a végeredménye, hogy amikor készülnek ilyen statisztikák, hogy az adott fél évben, negyed évben melyek azok a cégek, személyek, akik a legtöbbet teszik hozzá a rendszer meg fejlesztéséhez, ott díszegett Microsoft, mint ötödik cég, aki a legtöbb hozzáadott fejlesztést végezte, ami ugyan statisztikailag igaz, de hát ebből azért születtek, hogy mondjam, informatikai bulvárhírek. Ez a tökéletes példája az abszurdnak. Tehát az abszurd definiálása, amit most hallottunk. Ugye a Microsoft a legnagyobb Linux kernel fejlesztők között van. Ez maga igen. Az abszurd. Ebből igen. Egy drámát lehet írni, tök jó. Igen, és jelentős azért ez, András, ez a fejlemény? Azt mondom, hogy számszakilag most valóban ez egy jelentős hozzájárulás, de valószínű, hogy ez a tempó ez csökkenni fog egyébként a közeljövőben. Minden esetre az egy örvendetes dolog, hogy ugye a licensz feltételeket betartja a cég, és valóban egy aktív és hasznos tagja a közösségnek. A másik része pedig maga az informatikai bulvár újságírás, ami döbbenetes volt, ugyanis a külföldi informatikai blogokon, meg sőt nagy portálokon is, ez ilyen bombasztikus hírként jelent meg, hogy a Microsoft a legnagyobb rendszermag fejlesztők között, és akkor az ember elolvassa, hogy na mit is fejlesztett ő bele, akkor rájön az ember, hogy hát igen, egy bizonyos speciális részt, ami ahhoz szükséges, hogy az ő virtualizációs rendszerükön fusson a Linux. Tehát igen, statisztikailag igaz, hogy valószínű az elmúlt időszakban ők sok részletet tettek hozzá, de azért az egészhez azért nem akkorát, és persze minden szentnek maga felé hajlik, a köze nem lehet kárhoztatni a Microsoftot, hogy a pont ahhoz fejlesztem, ugye neki fontos. Hogy egy hasonlattal érzékeltessem a problémát, tehát ez olyan, mintha lenne egy nagy teherautógyár, amelyik gyárt, és akkor bejelenteni egy cég, hogy hát mi vagyunk az ötödik legnagyobb alkatrész beszállítója ennek a teherautónak, és mi vagyunk emiatt hű de jók, amikor tulajdonképpen kiderül, hogy ők csak egy speciális vonóhorgot hegesztenek a teherautó végére, ami csak arra jó, hogy az ő általuk gyártott utánfutókat húzni tudja. Igen, mondjuk ezt nem a Microsoft jelentette be, ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy ez a kernel mag fejlesztőknek a portáján jelent meg, mint száraz statisztika, csak ezt így fölfújták. Viszont van egy másik jó dolog a Microsofttal kapcsolatban, ugye 20 éves idén a Linux, és valószínűleg hogy erről még sokat fogunk beszélni, és a Linux alapítvány, a Linux Foundation az hát, több módon megemlékezik a jeles évfordulóról, és egy felhívást is közzétettek, hogy bárki, aki úgy gondolja, az készíthet videót, elküldheti, amit egyébként majd a szeptemberi konferenciákon a legjobbakat be fogják mutatni. Született egy pár nagyon nívós darab, amelyik végigköveti az egésznek a fejlődését, nagyon jó, ilyen animált infografika jellegű videók készültek, viszont a napokban landolt egy videó, amit meg a Microsoft küldött, az is egy nagyon aranyos animációs film végül is, egy egyperces animációs film, nem kis önkritikával rendelkeznek ebben, ugyanis a nagy csatározást leírták, hogy hogy hogyan alakult ez a, hogy mondjam, ilyen kutyamacska barátság a két tábor között, és gyakorlatilag kvázi, hogyha úgy akarjuk értelmezni, azért békejobbot nyújtottak most ezzel. És ennek azért szerintem nagyon szép az üzenete, akárhonnan nézzük, ezt kéne megtanulni. A mai műsort az amerikai űrsikló programmal kezdtük, és az űrsikló szó az az angol Space Shuttle-nek a tükörfordítása. De mondjuk egyébként magyarul űrrepülőgépnek is. Vajon az informatikai szaknyelvben minden egyes szót le kell fordítanunk, vagy pedig használhatjuk az eredeti kifejezést? Ez egy régi-régi visszatérő problémánk itt a műsorban is, és nagyon sokszor fordulnak itt a vendégeink is, meg az asztaltárság tagja is Bódi Zoltánhoz, hogy ezt hogyan lehetne mondani magyarul. Bizony, ez az egyik veszőparipám, és ez nem is annyira egyszerű kérdés, mint amilyennek tűnik. Tudnélik, nem lehet rá egyértelműen válaszolni. Majdnem minden nyelvhasználati jelenség ilyen, hogy egy íróasztal mellől borzasztó nehéz egyértelmű szabályokat mondani. Pláne, hogyha mondom, nem van a nyelv szerkezetéről, hanem ahogy mondom, a nyelv használatáról van szó. Kezdjük a dolgot az elején. Mi minősül magyar kifejezésnek, és mi minősül idegen eredetű kifejezésnek? Ugye ez lenne az első kérdés, amit el kell dönteni, tehát hogy az a szó az idegen szó-e, vagy pedig magyar szó-e. Ugye, hát, ha nekem kellene megválaszolnom ezt a kérdést, azt mondanám, hogy amit így magyar szónak érzek. Hát igen, igen, igen. A legjobb útmutató talán az érzés lehet, a közízlés, meg a köztudás, de azért gondolom mindenki tudja, hogy a nyelvünk az nem tegnap született, sok ezer éves múltra tekint vissza, és mindig is természetes jelenség volt az, hogy tömegével vettünk át idegen eredetű szavakat, és egyébként ez nem csak velünk magyarokkal van így, hanem gyakorlatilag minden nyelvvel így van, amelyik nem elszigetelten él, hanem vannak szomszédjai is. Van is egy nagyon jó példamondatod, ami ja, olyan igazi magyar mondatnak tűnik, de igen. Csak tűnik. Igen, a paraszt szénát kaszál. Tehát ebben tulajdonképpen a határozott névelőn kívül ősi eredetű magyar szó nincs. Csak nagyon régen vettük őket át. Na most az informatika az most történik, a szakkifejezései azok most születnek, és éppen ezért most vesszük őket át, most jelentkeznek, ezek a nyelvi változások most zajlanak, mi meg most élünk, tehát ezt észre kell, hogy vegyük. Ennyi. A parasztot már nem veszük meg, a kaszálást nem veszük már észre, mert olyan borzasztó régen vettük át. De biztos, hogy nem az angolból, hanem valami. Szláv eredetűek ezek a szavak. És annyira beépült a magyar nyelvbe, hogy már észre sem vesszük, hogy ezek idegen eredetű szavak, hanem magyarnak tekintjük. Pontosan. És a szaknyelviség az megint egy másik kérdés. A szaknyelvek és a szakkifejezések azok ugye valamilyen új technikai eszközt, egy új eljárást neveznek meg, és ezek mögött jellemzően van egy definíció is, egy pontos meghatározás is, és teszem fel a kérdést egy laikusnak, aki csak használja azokat az eszközöket, amelyekkel kapcsolatosak az éppen aktuális szakkifejezések, annak a laikusnak nem teljesen mindegy, hogy amit amúgy sem ért, az ősi, magyar eredetű szóval van megjelölve, vagy pedig egy idegen eredetű szóval. Hát szerintem tök mindegy, hogyha az édesapámnak azt mondom, hogy telepíts egy programot, vagy installálj egy programot, neki tök mindegy, mert nem fogja érteni. Tehát magyarán szóval meg kell, ha elmagyarázom neki, akkor meg fogja érteni természetesen, mint minden normális ember. És onnantól kezdve megtanulja, hogy ennek a definíciónak az a kifejezése, hogy telepítés, vagy az, hogy installálás. Ennyi a történet. De ugyanakkor ennek van egy másik olvasata is, egy másik szemléleti oldala, hiszen amikor egy átlag felhasználó odaül a számítógéphez, és csak angol nyelvű menüfeliratokat lát, meg utasításokat, egyértelmű. Akkor nem tud kommunikálni azzal a programmal. Persze. Neki kell az, hogy magyar feliratok jelenjenek. Persze. Tehát egyértelmű az, hogy egy olyan nyelvi szövetbe, egy olyan nyelvi kontextusba kell elhelyezni hogyha mondjuk egy operációs rendszernek a műveleteiről beszélünk, akkor egy olyan nyelvi háttérre kell ezt helyezni, amit azért mégiscsak az adott kultúrához alkalmaznak. Meg legalább a magyarázatok, a sugók, a segítők, a varázslók, vagy tündérek különböző disztribúciókban, hogy hívják, azok legalább magyarul legyenek, hogy megértsük őket. Tehát akkor itt is meg kell találni egy arany középutat, hogy meddig honosítunk, és honnan már nem honosítunk? Hát itt azért vannak konkrétabb és pontosabb eljárások és szabályok. Tehát azért a szoftver honosításnak, egyébként az informatikai szakkifejezéseknek ez csak egy pici része, a szoftvereknek a szakkifejezés készlete, de a szoftver honosításnak azért jól bejáratott módszerei, szabályai vannak. Eléggé bonyolult bizonyos esetekben, nem is nagyon érdemes most belemenni. Maradjunk csak a kifejezéseknél. Ugye az első dolog, az első, ami rögtön szembeötlő, az a rengeteg betűszó, amivel találkozunk. A betűszavak honosításának egy nagyon érdekes eljárását szoktuk meg. Az egyik módja az az, hogy ha a betűszót betűszóként használjuk, akkor az eredeti alakját használjuk mi is. Nem tudom, ADSL vagy USB, senkinek nem jut eszébe, hogy az ADSL helyett Asymmetric Digital Subscriber Line, tehát aszimmetrikus digitális előfizetői vonal, tehát ADEV-t mondjunk. Hát ez életidegen, ilyet nem mondunk. ADSL-ként mondjuk, viszont ha meg kell magyarázni, tehát feloldjuk ezt a betűszót, akkor természetesen lefordítjuk az elemeit. Tehát ez egy ilyen Jánusz arcú jelenség. Mert ez is egyre kevésbé fordul elő egyébként. Ha nem csak eszen ADSL-nek mondjuk. Na igen, de azért lehetnek olyan helyzetek, amikor egy egyszerű felhasználónak el kell magyarázni, hogy mi az, hogy ADSL vagy DSL, hát ez vagy USB. Az USB egyébként kicsit szerencsésebb, ez csak a szerencse, ugye Universal Serial Bus, univerzális soros busz, azt hiszem, hogy szokták így lefordítani, tehát ez éppen stimmel, de ez csak véletlen. Vannak a közszavak, hogyha lépjünk tovább. Itt tényleg az ízlés, a megszokás vezérel minket, hogy port, driver, file, az eredeti formáját mondjuk, vagy pedig lefordítjuk, ugye kapu, meghajtó, állomány. Itt igazából nagyon sok minden játszik közre, például a nagyobb szakmai irányok, tekintélyek vezérlik azt, hogy mi terjed el és mi nem terjed el. Ahol iparági összefogások, iparági szabványok vannak, amelyeket be is tartanak, és népszerűek is, meg tényleg nagy szereplők lépnek be a piacra, és meghonosítanak egy sajátos kifejezéskészletet, akkor az bizony el fog terjedni, mert ők a legnagyobbak, és őket fogja mindenki követni. De ugyanakkor meg itt van a másik oldal, a globalizáció, az informatika, mondanom sem kell, hogy egy roppant globális technológia és szakma. Tehát a szakmai kommunikáció az gyakorlatilag nem áll meg az ország határokon és a kultúra határokon belül, és kényszerűségből is muszáj minden rendes informatikusnak a nemzetközi szakkifejezéseket tökéletesen és pontosan ismerni. Ugyanakkor, hogyha egy ügyféllel tárgyal, aki meg laikus, valahogy el kell magyaráznia, tehát meg kell honosítania. Mondom, itt a nagy szereplők tudnak magyar szokásokat meghonosítani. És ennél sokkal bonyolultabb a metaforáknak a világa, tehát a képi kifejezéseknek a világa. Ez voltaképpen talán kultúra függő, ami átlátható, transzparens, érthető metafora, például az egér, az pillanatokon belül el fog terjedni, hiszen nincs oka arra, hogy mauszt mondjunk az egér helyett, mert jé, tényleg olyan, mint az egér, ha ránézünk, olyan pici, meg farka van, és akkor ez meghonosodik. Viszont nem lehet ilyen zsinór mértéket húzni, mert a pendrive az is tulajdonképpen lehetne egyszerű, de toll meghajtóját sosem mondott senki szerintem magyarul. Ha pedig ugye nem fordítjuk le, akkor jönnek ezek az elkerülő megoldások, a körülírások, USB kulcs, meg memória kulcs, talán ezek a legelterjedtebb változatai. De ezek is eltűnőben vannak, és marad a pendrive, ahogy jellemzően én hallom. Pendrive. Igen, tehát ez a legkényelmesebb, hiszen globális, és mindenki érti. Én úgy vettem észre, hogy általában azok az idegen kifejezések honosodnak meg ugye magyar helyesírással, amit egyébként könnyű kimondani magyarul, és rövidebb, mint a magyar kifejezés, mint például a file, az sokkal rövidebb, ki lehet mondani magyarul, le lehet írni magyarul, az állomány az sokkal, sokkal hosszabb. Ugyanakkor ez a szóvégi másra hangzó torlódás azért egy kicsit nehéz nekünk. Erre mondjuk az e-mail talán a legjobb példa. Igen. Tökéletesen beleilleszkedik a magyar hangrendszerbe. Teljesen rendben van. Az e-mail az egy nagyon jól mondható a magyar számára is. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy ebben a formában honosodott meg. Az a kérdés, vagy az az érdekes, hogy miért nem a hosszú i is és egybeírott alak terjed el, mert ez egy teljesen törvényszerű honosítási eljárás, amit már annyira használunk, idegen eredetű szót is beleillik a magyar fonetikai készletbe, azt helyes írással is lekövetjük. Hát talán, mert sokkal több e-betűs szó van még ezen kívül, e-business, meg igen, e-book. Igen, ez lehet magyarázat egyébként, igen. Viszont vannak visszatérve és lezárva az egészet, visszatérve a metaforákhoz, van egy olyan csoportja, ami viszont fordíthatatlan, mert annyira az adott kultúrához kapcsolódik, ahol kitalálták, hogy egyszerűen mi nem vagyunk angolok, ezért nem fogjuk megérteni a spamben a poént. Ugye a Monty Python után az angol, minden angol tudja, kész. Egyszerű, érthető az adott kultúrába kapcsolódó kifejezés. Mi meg magyarok itt pislogunk, ugye a magyarok körében a klasszikus angol humorbeli műveltséget szerintem eléggé alacsony. Amin javítani kell, igen, igen, nagy vállalásunk lehet ez, de nem fogjuk mondani azt, hogy húskonzerv, tehát ezt nem értjük meg. Ezért elkerüljük reklámlevél, kéretlen levél, meg nem tudom, csomó ilyen vagy jó, vagy rossz formák terjednek el. Amíg nincsenek iparági összefogások, amíg nincsen kiforrott nyelvstratégia, ami ezt a területet áthatná, addig reménytelen a helyzet. De egyébként nem olyan nagy baj, hogy a helyzet reménytelen, mert mégiscsak emberek kommunikálnak ezen a szakkifejezésen, és az emberek ilyen úgy szoktak kommunikálni, hogy értsék egymást valamilyen módon. Tehát nem fogok úgy beszélni, hogy direkt azért, hogy ne értsenek meg. A mai PC tippünk a virtualizációhoz kapcsolódik, úgyhogy Spányik Balást arra kérem, hogy rögtön az elején, hogy nagyon röviden egy-két mondatban mondja el, hogy mi az a virtualizáció. A virtualizáció az éppen egy olyan modern technológia, ami gyakorlatilag lépten nyomon követ minket, csak nem tudunk róla, amikor például az interneten bolyongunk. Eljutottunk a számítástechnikának egy olyan pontjára, ahol a hardverek olyan bivajerősek, a tárlókapacitás olyan, a nagy tárlókapacitás olyan olcsó, meg a számítási kapacitás, meg a memória, hogy iszonyú erős szervergépeket lehet építeni manapság. És ez egy ilyen iszonyú erős szervergépre fölraksz egy rendszert, akkor az a rendszer ennek a kapacitásnak a tized részét sem tudja kihasználni, csak nagyon kis részét tudja kihasználni. Tehát egy rendszer az gyakorlatilag elpocsékolná ezt a számítási teljesítményt, amit egy ilyen nagyon bivajerős szervergép tudna. Éppen ezért találták ki a virtualizációt, hogy egy ilyen gépen több gépet tudjanak futtatni, több gépet tudjanak alkalmazni. Gyakorlatilag az történik, hogy van egy fizikai gépünk, ami nagyon erős, nagyon nagy tárkapacitással rendelkezik, és ezeken kisebb, úgynevezett virtuális gépeket hozunk létre, amelyek mind a felhasználó számára teljes értékű számítógépnek tűnnek, de gyakorlatilag ez nem fizikailag van ott, hanem magán a gépen egy szoftver formájában. Vagyis visszatérünk a számítástechnika egy korábbi korszakához, amikor a terminálokon elérhettük a nagy gépnek a kapacitását? Hát egyébként igen, de gyakorlatilag amikor egy weboldalt megnézel, az a weboldal feltétlenül egy olyan szerverről kerül a te számítógépet képernyőjére, amely szerveren több ilyen virtuális számítógép fut egymás mellett, egy nagy, nagyon erős hardveren. És a te szerver az éppen az, amit megszólítottál, az éppen azt a weboldalt adja neked, amit látsz, de lehet, hogy valaki, aki egy másik számítógépen egy másik weboldalt hív be, az ugyanazt a szervert használja, amit te is használtál, csak egy másik virtuális gépről kapja az adatokat, így egy másik weboldalt lát. Nyilván ez az egyik része a dolognak, a szerver használat, és itt a legerősebb a virtualizáció, de szépen lassan szivárog át azért a számítógép felhasználók oldalára, mert egy csomó olyan eszméletlen jó előnye van, amit mi is fel tudunk használni. Erre vonatkozik a ma esti tipp. Így van, erre vonatkozik a tipp is, ugyanis gyakorlatilag három pillér van, ahol a felhasználók találkozhatnak a virtualizációval. Ez egyik, amit az András is mondott, a Microsoftnak a technológiája. Van a VMware, ami egy 10 évnél nagyobb időszakra visszanéző, nagyon profi cég, aki virtuális alkalmazásokat meg a technológiát fejleszti nagyon régóta. Neki is vannak megoldásai. És van a VirtualBox nevű program, amiről ma én beszélni szeretnék, ami egészen sokáig a Sun-nak volt a saját, és teljesen ingyen ingyenesen használható, letölthető és használható terméke, és tekintve, hogy a Sun most nemrégiben bekebelezte az Oracle, innentől kezdve átkerült az Oracle-nek a fennhatósága alá, és ők fejleszik tovább. Ennek a programnak tegnap előtt jelent meg a 4.1-es változata, ami azért nagyon fontos a mérföldkő, mert ez lesz az első olyan változat, ami meg tudja jeleníteni az új Windows operációs rendszereket, tehát a Vistát, vagy illetve a Windows 7-et teljes pompájában, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag támogatja ezt a hardware gyorsított csicsás kinézetét a Windowsnak. Miért fontos ez? Mire használjuk egyébként ezeket a virtuális gépeket? Leginkább arra használjuk, hogy van egy valamilyen operációs rendszerünk, amit használunk a saját fizikai számítógépünkön, de szeretnénk használni valamelyik másik operációs rendszert is. Tehát például egy Windowson simán futtatok Linuxot. Tehát, hogyha én meg szeretnék ismerkedni a Linuxnak a világával, akkor korábban ezt úgy tehettem meg, hogy föltepítek egy Linuxot a Windowsom mellé. Tehát ez az úgynevezett dual boot történt, amikor egy merevlemezen több különböző partíción, különböző operációs rendszerek vannak. Ez marha kényelmetlen, mert például a Windows egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy van fönn egy Linux, és helyből abban a pillanatban, hogy újra telepített, fejbevágja a Linuxot, és nem fog működni. Vagy például, hogyha két különböző verziójú Windows-t akarsz használni ugyanazon a gépen, akkor a régi Windows nem tud az új Windowsról, szintén fejbevágja, és aztán megint ott látsz, hogy elvesznek az adatok, vagy különböző varázslatokat kell végezni az, hogy vissza tud állítani ezeket a dolgokat. Szóval veszélyes. Igen, a dual boot sosem volt egy kényelmes történet, amikor két operációs rendszert így egymás mellett szerettél volna használni. A virtualizáció ezt rendkívül kényelmessé teszi, gyakorlatilag nyitsz egy ablakot, a virtuális program, az alkalmazás egy ablakban megnyílik a képernyőn, te beállítod, hogy ennek a virtuális számítógépnek milyen paraméterei legyenek, tehát hány gigabájt vagy megabájt memóriát lásson a fizikai számítógéped memóriájából, mekkora merevlemezzel rendelkezzen, ami merevlemez nyilván nem egy igazi merevlemez lesz, hanem csak egy fájl a te igazi merevlemezeden, mondjuk egy 20 gigabájtos fájl, és utána megmondod neki, hogy a CD-ben levő telepítő DVD-ről vagy telepítő CD-ről telepítse mondjuk az operációs rendszert, vagy pedig itt van nekem egy CD képen valahol elrakva valamelyik partícióra, ezt használd, gyakorlatilag megnyomod a bekapcsoló gombot a programban, és a szemed láttára egy ablakban elindul egy számítógép. Ugyanúgy bejelentkezik, megjelenik a BIOS, és utána egyszer csak elkezd bootolni a CD, és azt mondja, hogy telepítsek el neked most ide egy Windows-t, vagy telepítsek ide egy Linux-ot. És ugyanúgy végig tudsz menni ezen a dolgon, mint hogyha ezt egy fizikai számítógépbe telepítenéd, de ez a fizikai számítógép egy ablakban fut a másik normális operációs rendszered. De ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy akkor ezek szerint annak a virtuálisan futó operációs rendszer nek sokkal kevesebb az erőforrása, hiszen már alatta ugye működik egy operációs rendszer, tehát lassabban fog működni. Ez abszolút így van, és mondjuk 7-8 évvel ezelőtt ezzel a problémával komolyan számolni kellett. Tehát mondjuk a Windows XP idejében, amikor használtunk ilyen virtuál PC programokat, akkor hogyha egy fizikai gépre telepített Windows XP-re felraktál egy virtuális Windows XP-t, akkor az a telepítés az mondjuk 2 órán keresztül is eltartatott, mert annyira lassabb volt a virtuális gép, hogy ennyi ideig tartott nekem, míg földolgozt ezeket a dolgokat. Azonban manapság már a számítógépnek a processzora támogatja a virtualizációt, és ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt, mert ez azt jelenti, hogy a virtuális gép gyakorlatilag meg tudja szólítani azt a processzort, ami a számítógépedből van, és ki tudja használni annak a képességeit. És ugye manapság gyakorlatilag bármilyen számítógépet veszel, az már mindegyik több magas processzor lesz, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy teljes processzor mag tud a te virtuális számítógépeddel foglalkozni. Most mielőtt eljöttem volna, kipróbáltam direkt a VirtualBox-nak az új verzióját, hogy lássam, hogy ez tényleg működik-e, és 20 perc alatt telepítek egy Windows 7-et egy virtuális gépre. Tehát onnan, hogy megnyom a gombot, hogy telepítsél, 20 perc múlva egy teljesen működőképes Windows 7 van az amúgy is működő Windows 7-en belül. Tehát akkor, amit régen mondtunk PC-tipként, hogy hogyan kell duális, vagy akár még több boot rendszert beállítani a gépünkön, ezt felejtsük el, és használjuk inkább virtualizációt. Így van, gyakorlatilag sokkal érdemesebb, mert egy VirtualBox-on belül akárhány virtuális számítógépet létrehozhatsz. Nekem van 3 Linuxom, van egy Server Ubuntu-m, van egy kliens Ubuntu-m, ami most jelent meg ugye a 11.04-es, ezeket így próbálgattam, meg nézegettem, hogy mi van benne, és van 2 Windows-om, az egyik egy XP, ami a Windows 7-re rátelepítve egy virtuális XP, hogyha arra van szükség, vagy onnan kell mondjuk leginkább a cikkekhez képet csinálni, illusztráció, akkor ne kell fölásnom, vagy előkeresnem valahonnan egy Windows XP-s gépet, hanem egész egyszerűen elnyitom az XP-t így virtuálisan, tudok bőle képet csinálni, föltorra telepíteni alkalmazásokat, és ugyanezért van egy másik Windows 7-em is egyébként, hogyha szoftvereket kell tesztelni, akkor azt ne a rendes fizikai gépen levő Windows 7-en tegyem azt, és azt tegyem tönkre azzal, hogy telerakom a regisztrét mindenféle idióta programmal, hanem a virtuális gépen ez tökéletesen működik. Nagyon fontos, amit mondtál, ugye, hogy nem szemeteled össze az egyikkel a másikat. erre a technológiára fölfigyeltek egyébként nagyvállalati környezetben is. Ugye pont ott, ahol nagyon sok távmunka lehetőség van, jellemzően nem Magyarországról beszélek megint, ott nagyon sokat kísérleteznek már azzal mostanság is, hogy virtuális gépeken futtatják azokat a vállalatra specializált operációs rendszereket, azokkal a biztonsági beállításokkal, amit ugye egyébként a munkához kell használni. Aztán, hogy mellette te a saját operációs rendszerben mit mókolsz, az legyen a te bajod, és ugye csökken a biztonsági kockázat, mert nincs átjárás a két virtuális gép között. Ugye ezek teljesen elkülönülnek, és most már, ugye, ahogy Balázs mondta, hogy annyira bivajerős minden technika, és az okostelefonokba is kezd elterjedni egyébként a virtualizáció, és jön az, hogy ugye akár több SIM-kártya emulálásával gyakorlatilag virtuális mobiltelefonok futnak a mobiltelefonomon, amivel akár mondjuk két mobiltelefon, vagy egy céges, meg egy saját mobiltelefon tarthatok ugyanúgy a zsebembe egy készüléken. Hogy legyen egy kis PC tip is a végére, egy konkrét PC tip, amikor kipróbáltam ma este ezt a dolgot, kiderült, hogy van egy kis csapda, amit elrejtettek a derék programozók az új VirtualBox-ban, ugyanis ahhoz, hogy ezt a teljes pompájában levő Windows 7-et élvezni tudjuk, tehát magyarul az ARO felületet be tudjuk kapcsolni, azt föl kell telepítenünk a virtuális Windowsunkra egy kiegészítő csomagot, amit egyébként mindig is föl kell telepíteni, tehát ha a virtuális gépre fölkerült a Windows, akkor olyan drivereket igényel, hogy ez jól fusson, amiket minden ilyen virtuális környezet a rendelkezésére bocsát a felhasználónak. Gyakorlatilag meg kell nyomni egy gombot egy menüben, és ezt magától föltelepíti. Igen, ám, amikor kiválasztod, hogy te szeretnéd használni ezt a bizonyos Direct 3D támogatást, hogy elinduljon a teljes pompájában levő Windows, akkor föltesz egy kérdést neked, ami úgy kezdődik, hogy a te gépet támogatja ezt a lehet, vagy ezt a technológiát, és alul pedig egy igen és egy nem gomb van, és a nem gombra kell kattintani ahhoz, hogy utána működjön a dolog. Én természetesen úgy jártam, hogy 20 percen keresztül kerestem, hogy hol a hiba. Az volt a hiba, hogy nem olvastam el a kérdést, és az igen gombra kattintottam. Még egy érdekes ellenvonás ennek a virtuál boxnak, hogy ingyenes. Igen, teljesen ingyenes, és ráadásul még magyarul is tud, tehát érdemes akár elkezdeni vele ismerkedni úgy, és semmi ilyen igazán nagy kárt nem tud okozni a számítógépen. Az egyetlen változás, amit a fizikai gépben okoz, hogy új hálókártyákat hoz létre. Tehát ilyen úgynevezett virtuális hálózati kártyákat hoz létre, de gyakorlatilag semmi változás nem történik a fizikai gépen. Tud magyarul, viszonylag jó hangosítása, tehát meg lehet érteni, hogy mit szeretne, és tényleg nagyon-nagyon egyszerűen kezelhető. A Microsoftnak és a VMware-nek is vannak ingyenes letölthető és kipróbáltó technológiái vagy szoftverei, de egyik sem talán ennyire egyszerű és ennyire egyszerűen kezelhető, úgyhogy éppen ezért érdemes a VirtualBox-szal próbálkozni. Köszönöm szépen, véget ért a netidők, a honlapunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják. Az eddigi felvételeinket, illetve a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Erpelőt és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!